Fila 1, amb Marc Ostrell. Doncs anem, ens emplacem cap a les escenes de cinema, les pel·lícules de pantalla gran, i ho fem amb Marc Ostrell. Bon dia. Bon dia, padre. Ja tenim ganes, jo ja tinc ganes. Aquesta setmana, per això, t'haig de dir que he fet els deures. Sí, jo. Tu també? Jo els he fet. Doncs així he podrem anat força coincidir. Al cine. He anat força. Podrem coincidir, fins i tot. Sí? Segons com. Ah, bueno, doncs ja veurem, ja veurem. Ja veurem. Si més no, comencem, com sempre, amb les estrenes de la setmana i després ja farem els deures i vale. El que faci falta. Vale. Però m'agradaria destacar avui només una pel·lícula, perquè m'agradaria parlar bastant d'ella, sobretot perquè té molta relació amb l'actualitat. Uh-huh. Hem passat una setmana de política que hem acabat fins... Que encara estem, eh? Que encara estem... Sí, per dir-ho de manera fina, doncs la veritat és que ja portem molts mesos fins al barret, com tu dius. Sí, sí, i sens dubte... Això ja entraria en altres debats, però ens ha cansat, la política. Ja ens ha arribat un punt que... Bé, la gent ja... L'abstenció també ho ha demostrat, no? Parla per si sola. Sí, sí. Però en tot cas estem per parlar aquí de cinema, per oblidar la política durant una estona, tot i que la pel·lícula que porto avui, Todos los hombres del rey, també té a veure amb el tema, no? Uh-huh. D'aquí que l'hagi triat. Perquè... O sigui, ho has fet expressament, amb coneixement de causa, eh? Sí, té a veure amb l'actualitat i... Doncs tindrà una mica sentit. Bueno. El film, com he dit, es diu Todos los hombres del rey i a mi m'ha cridat l'atenció especialment el nom dels actors que hi apareixen. Uh-huh. Jo te'ls dic i tu em dius, ostres, com és que estan tots junts aquí? A veure. Sean Penn, uh-huh. Jude Law, Kate Winslet, James Gandolfini, Mark Ruffalo i Anthony Hopkins. Bon planter, no? O sigui, el director deu estar contentíssim d'haver... O els ha convidat tots a un sopar fantàstic, o no sé. No ho sé, jo crec que també han estat els mateixos actors, perquè el director d'aquesta pel·lícula és l'Steven Zaillian, que va ser Òscar per millor guió adaptat de la llista de Schindler. Ah. Una de les grans pel·lícules dels 90, sí. Que també doncs, va guanyar forces Òscar a part d'aquest, i que, recordem, dirigia Steven Spielberg. I amb això dels actors a vegades passa que quan un gran actor, doncs, com pot ser Sean Penn o doncs, Anthony Hopkins, el que sigui, ja diu que sí a un projecte, i és com la garantia de que vindran altres grans actors al darrere, no? Perquè ja, sí, sí. Si li dius treballaràs amb Anthony Hopkins, doncs ja és un punt afegit perquè et diguin que sí. No? Uh-huh. El problema és que en molts casos un gran planter no vol dir que sigui una gran pel·lícula. No. És a dir, no es tradueix en una bona pel·lícula. Hi ha molts exemples d'això, eh? Ara mateix no en ve cap al cap. Però n'hi ha. Sí, n'hi ha, n'hi ha. N'hi ha moltíssims, com també n'hi ha d'altres que han sigut èxits, tot i tenir home, doncs, clar. Molts bons actors. La setmana passada, sense anar més lluny, posant la banda sonora de Closer, que tenia quatre actors principals impressionants, i la pel·lícula era realment bona. Molt bona, sí. I esperem que aquesta també, en aquesta setmana, que és una adaptació d'un llibre de l'any 1946 d'un escriptor que es deia Robert Penn Warren, i que, doncs, d'alguna manera va intentar explorar el que era la classe política d'aquella època. El que passa que s'ha traduït a l'actualitat i també es pot tenir, doncs, l'actura actual que dèiem abans, mm-hmm. No? Ah, i aquest autor no tindrà alguna cosa a veure amb Sean Penn, llavors? No. O sigui, comparteixen cognom, però no res a veure. Robert Penn Warren no és familiar de Sean Penn, tot i que sí que ho pogués semblar. També, d'altra banda, doncs, destacar el paper principal, el del Sean Penn, doncs, un actor que agrada a moltíssima gent, uh-huh. Un actor que l'hem vist a infinits registres. A mi m'agrada molt, aquest actor. I que doncs, té alguna cosa que també aquí a Europa l'atreu més que no pas als mateixos Estats Units, no? Tot i que aquí sí que també ha vingut a fer la implicació película... també, no? Sí. Política, sí, vull sí. dir. Jo crec que sí, que van per aquí els trets, no? En tot cas, recordar del mateix Sean Penn, pel·lícules com jo ara mateix amb el cap, I Am Sam. Uh-huh. Sí, jo diria que és, a nivell interpretatiu, de les millors que ha fet mai de la seva carrera. Sí, sí, sí, està molt bé doncs, aquell retardat mental, no? Uh-huh. que feia el paper, sí, i sí. També Mystic River, per exemple. Què passa que Mystic River és més recent, és quan li va arribar el reconeixement. O 21 Gramos, també estava impressionant en aquesta pel·lícula. Sí, sí, sí. Per tant, doncs, un actor que s'ha sabut moure, que ha tingut doncs, les influències necessàries per sempre tenir bons projectes a les mans. Mm. També fa poc el recordem amb aquella pel·lícula amb la Nicole Kidman, que sí, és veritat. També va tenir força èxit. Doncs ara sembla que s'ha apuntat a aquest carro de fer dos o tres projectes a l'any, que no sempre pot ser bo. I després en parlarem clar. Amb un altre actriu que li passa el mateix. I algun fracàs hi haurà, evidentment, perquè potser en aquests dos o tres projectes a l'any doncs, també ho conjuga amb les seves doncs, tasques humanitàries, per dir-ho d'alguna manera, que ja sabem que també va... No sé si va ser un documental, potser, per la televisió, quan va anar a Israel... Sí. Que va ser tan criticat doncs, perquè feia tota aquella política en contra de Bush, no? Concretament. Sí, sí. De fet, el mateix Sean Penn, aquí no sabem si ha influït a l'hora de decidir-se a triar aquest projecte, però el productor de Todos los hombres del rey, ho hem pogut llegir en alguns llibres de premsa, doncs és el mateix que va fer aquell documental del Bill Clinton quan aspirava a president. Mm. Llavors, doncs, suposo que també té alguna cosa a veure. Té a veure doncs, que Sean Penn sigui un demòcrata manifest, no? Sí, sí, sí. A més, com dèiem, no? Suposem que aquí s'han ajuntat tots en aquest projecte, perquè veient els actors són més o menys aquells que sempre han estat al cantó contrari a Bush, per dir-ho d'alguna manera. No? El mateix Anthony Hopkins, com ja sabem, doncs, Anglaterra la té en el cor des de sempre. La mateixa Kate Winslet, que també se l'ha vist durant molts discursos bastant crítica amb la gestió Bush. I casada doncs, amb Sam Mendes, que sabem que és un cineasta, un director que ha criticat molt doncs, la societat nord-americana en general, però també doncs, en concret ha fet públiques les seves declaracions en contra del govern de Bush. No? Mm-hmm. I després tenim a Jude Law, que també se'l coneix doncs, per ser una persona que expressa públicament doncs, les desavinences amb el president nord-americà. Per tant, doncs, el que tenen en comú és que implicats socialment i políticament estan, no? Sí, i a més, doncs sembla que ho hagin escollit per això, no? Per aquesta afinitat amb la política i del que tractarà aquesta història, no? Perquè ens explicarà l'ascens al poder del Huey Pilong, que era un idealista de la política de Louisiana, un home que va anar creixent. El paper de Huey Pilong l'interpreta el mateix Sean Penn, és a dir, que ell és el protagonista. De fet, la política serveix de context en aquesta pel·lícula per parlar de temes que afecten a la naturalesa humana, com poden ser la corrupció, l'idealisme, l'amor o la traïció. Doncs, també és temes més generals, no? Sí, el que passa que el context, com hem dit, general és la política, per parlar una mica de tot, no? És a dir, que aquí trobarem doncs, múltiples històries perquè... Amb els actors que hi ha... Clar, i a més amb les paraules aquestes que has dit de corrupció i tot plegat, doncs, tot i que sigui de la naturalesa humana, doncs està molt associat i sobretot últimament amb la paraula polític, no? Sí. Malauradament, també. Sí, sí, sí, és el que t'anava a dir, no? Potser la corrupció dins la política està present sempre. I ara, doncs, aquesta setmana, no em refereixo a les eleccions, evidentment, els idealistes hi són... Si no, només cal veure doncs, quants vots ha tret el partit aquest de Ciutadans per la ciutadania, sí. O com es diguin, més igual no els vull fer propaganda, però també hem tingut els temes de la Camorra a Itàlia amb aquestes detencions que hi ha hagut. 12 morts, em sembla que en una setmana o una cosa així. Impressionant, cada dia hi ha atracaments i a mi em va quedar molt la frase, no? Que a Nàpols és més car un telèfon mòbil que la pròpia vida, perquè et poden arribar a matar... per treure't el telèfon mòbil. A mi que m'agrada tant aquesta ciutat de Nàpols, i mira, la Camorra domina la ciutat, eh? Es veu que sí. I aquí suposo que també hi ha interessos polítics, perquè si fa tants anys que dura aquest tema, alguna cosa hi haurà. Home, doncs està clar que la màfia doncs, i la política, doncs, com dèiem, són lligams que sembla que no hagin de tenir res a veure, però ho tenen, no? Molts interessos en aquest cas. Si et sembla, escoltem el tràiler d'aquesta pel·lícula, y a ver si la gente se anima y va al cinema. Me llamo Willy Stark. Os digo una cosa. Si no votáis, no importáis. Le diré lo que veo. Veo a un hombre que tuvo las narices de enfrentarse a la autoridad. Veo a Willy Stark, el próximo gobernador. Esos a los que quieres quitarles el dinero son gente poderosa. ¿Poderosa? El poder está en manos de los sin poder. Y esas manos me lo han entregado a mí. ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! Jack, acércate a Mason City. Averigua quién es ese tío que se cree Jesucristo bajado de la cruz. Jack Barden. Encantado, señor Barden. Jack, ¿qué estás haciendo para ese hombre? Ese hombre. Sea lo que sea, no lo hagas. Alguien ha descubierto algo, ¿eh? En la basura. Me han llamado la atención ciertos detalles de su servicio público. Hay una línea entre lo que es admisible y lo que no. El gobernador ha cruzado esa línea usando medios inapropiados. Necesito al juez Irving conmigo. ¡Esos cabrones aporrean mi puerta! ¡Estoy solo en esto! No sé por qué trabajo para usted. No es por amor ni por dinero. Muchacho, trabajas para mí porque yo soy como soy. Y tú eres como eres. Y ese es un arreglo que se da en el orden natural de las cosas. ¡Vuestra voluntad es mi fuerza! ¡Vuestra necesidad es mi justicia! ¡Y quieren arruinarme porque quieren arruinaros! ¡Y yo no voy a permitirlo! Doncs si haguéssim de fer cas a la primera frase que hem sentit del Sean Penn, de si no votais no sois nadie, per aquí hi haurien molts que... Hi ha molts fantasmes, eh? Que aquí... no són ningú, no? No, a Tiana no, eh? No, a Tiana, déu-n'hi-do. Participació déu-n'hi-do. Molt alta, tot seria a Tiana molt bé, molt a Tiana bé, molt bé. Ja ho hem dit durant tota aquesta setmana, eh? Ho hem estat repetint tots els dies. Ara, la resta de Catalunya, lamentable. Sí. No, no, les coses com són. Sí, poca implicació. No és conscient. Però bé... En tot cas, a vegades se t'oblida això d'anar a votar, és a dir que... A vegades passa. Bé, i no perquè ho diguin poc, eh? No. És igual. Parlem ara dels deures d'aquesta setmana. Sí. I t'he dit que coincidíem, potser... Jo vaig anar a veure Scoop. Jo també. Sí? Sí. Bé. Em vaig anar a veure dues. Una, El laberinto del fauno, que ja me la vas comentar, sí. I l'altra, Scoop, que no sabia que l'haguessis anat a veure. Doncs sí, sí. Laberinto del fauno, què tal, per cert? Bé, em va agradar. Sí? En la línia de Guillermo del Toro, així com fantàstic, molt seguint la seva línia en el sentit de doncs, personatge molt, molt dolent, doncs, unir la fantasia, utilitzar els nens amb el seu punt de vista innocent... doncs és una trilogia, no? És que jo no ho sabia. Sí, sí, sí, sí. Clar, doncs es nota una mica... De fet, em sembla que la idea sorgeix d'un llibre de dibuixos que ell fa. A ell li agrada molt dibuixar i realment en sap molt, perquè ell va ensenyar... a una entrevista que li feien, va ensenyar aquest llibre. Sí. I és espectacular. Molt bons. Sobretot espectacular qui ha aconseguit adaptar-ho al cinema d'aquesta manera, perquè veies una mica relació, aquest binomi. No? I realment era molt bo els efectes especials. Però bé, en tot cas, jo parlaré de Scoop, perquè sí que l'he vist i tinc doncs, més coneixement. I era una mica trobar una excusa per anar amb algú a veure aquesta pel·lícula que no motivava molta gent. Ho vam dir la setmana passada. Sí. Era un perill. Sí, ja vam dir que això de que Woody Allen tornés a sortir en pantalla doncs, feia una mica de por, eh? Sí, sí, sí. I a alguns més... altres, doncs, això a les tertúlies de després de veure la peli, hi ha alguns altres que, doncs, que m'han dit que li feien por per la Scarlett Johansson. Sí? Sí? En lo qual a mi m'ha sobtat, perquè jo que considero que és una bona actriu, no? Sí, a mi potser em feia més por per ell. Sí, però no bueno. No pas per ella. Però, en tot cas, ho vam estar comentant, que tornava un director que fa una pel·lícula a l'any, que l'última, com era Match Point, havia estat molt bé. Sí. Doncs ara, portar algú al cinema... I la penúltima costava. També, Melinda i Melinda, jo la vaig trobar molt, molt bona. Sí, però que, en tot cas, després de Melinda, Melinda, Match Point, semblava que ara, i tan seguida, i amb la mateixa actriu, doncs sí. Podia haver-hi algun conflicte, no? Per què? Doncs perquè precisament s'havia deixat el llistó molt alt. Doncs bé, la sorpresa va ser majúscula. Sí. I vaig sortir del cine molt content. Jo també, eh? Allò, secundo la emoción. A més, és d'aquelles pel·lícules que sempre ho reiterem aquí i cada setmana ho diem amb algun exemple. Hi ha gent que l'ha anat a veure en versió original i hi ha gent que l'ha anat a veure doblada. I la gent que l'ha anat a veure doblada no li ha agradat. Per què? Diuen perquè diuen que el Woody Allen carrega molt. Clar, potser és el doblatge, no? En aquest cas jo no puc opinar. No, no, jo tampoc. Però la gent que l'ha vist doblada, doncs no els ha acabat de convèncer per això. Però és el que tu dius, no? Nosaltres ho diem sempre. Però hi ha algunes pel·lícules que ho dius com amb més èmfasi, no? Que les han d'anar a veure doncs, en versió original. I també ho vam dir, per cert, també amb la veu de Scarlett Johansson, no? Que no té res a veure el doblatge amb la seva veu original. Sí. I, no sé, es perd bastant, no?, en aquesta pel·lícula. Sí, sí, en aquest cas, doncs jo ho trobaria bastant escandalós pel que m'han dit, com deu ser el doblatge, no? Així, exemples més recents tenim aquest de Scoop, el de Closer també és bastant dolent, el de Clive Owen. El de Closer tampoc no l'he vist tan que Déu-n'hi-do. I Desayun en Pluton, una de les pel·lícules que a mi més m'ha agradat aquest estiu que he anat a veure. No l'he vist. Doncs també té força perill anar-la a veure doblada. Així que aneu molt en compte. Home, hi ha gent que realment doncs, prefereix veure la doblada per no fer cap esforç de doncs, llegir els subtítols o el que sigui, no? No ho sé. Però ara... potser els hi compensa, tot depèn dels teus interessos. No, ara precisament que s'estava parlant de crear una societat trilingüe, que hi hagués la tercera llengua que fos l'anglès... Sí, era Mas, seria una no? Bona, qui ho deia, això? Seria una bona manera d'introduir... Bé, ja ho sabem que en els països nòrdics doncs no es tradueixen ni les pel·lícules en el cinema ni tampoc a la televisió. Mm-hmm. Per tant, doncs, els nens coneixen l'anglès perfectament perquè sí. Això de mirar la televisió, les pel·lícules i que tots els productes et vinguin en versió original en anglès doncs fa que doncs, interioritzis la llengua, no? Sí, sí, sí. Doncs, per tant, jo recomanaria que qui vulgui anar a veure Scoop, sobretot, que vagi a algun dels tres cinemes de Barcelona que són... en versió original, recordem Icària, Verdi i Renoir. Sí. I així disfrutaran més, trobo jo. I a més l'anglès de Scoop és molt fàcil, eh? Sí, perquè a més és britànic, per tant, doncs, molt accessible. Per això, és a dir, que s'entén bastant bé. És a dir, que es pot seguir molt el diàleg encara que llegeixis. Exacte. Perquè va bastant lent. Però bé, com hem dit, se la jugava Woody Allen al tornar al cinema irònic, al cinema còmic, aquest humor seu, que només ha sabut fer ell i que molts altres han intentat imitar després. Mm. Però que... I que aquells altres potser sí que carreguen, eh? Aquells sí que han fracassat. És un que doncs, és molt perillós imitar segons quins tipus d'humor, perquè doncs, el de Woody Allen, com dius, té una personalitat molt peculiar, no? Mm-hmm. Han fracassat molt els que l'han intentat imitar, però no és ell en aquesta pel·lícula que realment jo crec que l'humor de Woody Allen està a l'alçada dels millors còmics de la història del cinema. Sí. I ho sento, jo vaig riure molt, eh? I ho sento si estic exagerant, eh? Però la sala de cinema, cada cop que deia alguna de les seves, reia sencera. Jo vaig tenir la sensació en algun moment determinat que hi havia fins i tot aquells... O sigui, hi havia gent objectiva que reia quan tocava riure i quan li feia gràcia, però hi havia altra gent que realment reia per tot. O sigui, és allò... No és que riessin per tot. Jo penso que no enganxaven les bromes a la primera. Ah. I trigaven, i després reien. Ah, vale, doncs potser és això, la traducció, que anava, potser llegien els subtítols i no anaven al ritme, no? Em va donar la sensació això, no? Que hi havia gent que reia al cap d'uns segons, sí. L'altra gent tornava a riure. És a dir, no sé per quin motiu, però jo vaig atribuir-ho a això una mica. Però la qüestió és que la gent reia. Sí, sí, sí, moltíssim. Sobretot per aquesta ironia i sobretot aquesta intel·ligència a l'hora de fer un diàleg, no? De fer un guió, que a vegades costa carregar un guió d'humor. Pues ell el carrega i a més ho carrega bé, és a dir, no es fa pesat i dius, ostres, és un conjunt de gags un darrere l'altre en una història, no, és a dir, qui té sentit. I que és aquell surrealisme de les seves pel·lícules que es remunta als seus inicis d'aquelles, doncs, realment aquells personatges surrealistes i un argument que si te'l posés una altra persona doncs com dèiem, no? que potser diries on vas ara amb això? Sí, sí, sí. Ara bé, qui no li agradi Woody Allen, que no la vagi a veure. Perquè és Woody Allen autèntic. És 100% ell, i a més, doncs, com estan dient, no? Aquesta trama que sempre ens ha volgut demostrar, un home que mai ha tingut sort amb els amors, un fracassat... És a dir... Però que fan gràcia, aquests personatges fan gràcia. I més interpretats per ell, no? En el primer moment que surt fent de mag, fent d'il·lusionista, que ara mateix no me'n recordo el nom, però que també és molt graciós el seu nom d'il·lusionista. Sí, molt complicat. Doncs... ja tothom riu només a aparèixer. És a dir, no diu cap paraula a ell, sinó que només està allà presentant l'espectacle i tothom en però és aquesta reia. És aquesta imatge de potser d'imatge de personatge patètic, no? Sí. Que transmet allò, aquest patetisme que fa riure a tothom. Sí, sí, sí. Però en tot cas, si unim aquest patetisme amb el conjunt de fets surrealistes que envolta la pel·lícula, doncs li donen aquest toc 100% Woody Allen i, a més, amb les eines que utilitza, doncs ens torna a fer pensar que es tracta d'un d'aquests directors que marcarà una època. Si no l'ha marcat ja. Home, ja l'ha marcat, potser. Sí, sí, sí. A més, hem d'esperar. Aquest és el seu film 38. No sé si el 39 ja està en marxa, però el 40 esperem que sigui Barcelona. El 39 potser sí que és el de Barcelona, no? Potser és el 40, Ah, sí? No se sap concretament? Si el rodatge... Jo pensava que era la següent. Si el rodatge comença a principis de 2007, que no sigui la del 2008. Ah, clar, tens raó. És a dir, que ja veurem. No en tinc ni idea, ja ho anirem avançant. Però que jo des d'aquí avanço qui seré en el rodatge. No sé si darrere les balles... O cobrint la notícia, o no se sap. Fent d'extra, m'és igual. Però jo intentaré ser-hi. Bueno, si pot ser fent d'extra. Avisa'm, si de cas. Sí. Intentarem fer d'extra... És un repte que es marca el fil A1. Vale. aparèixer a una pel·lícula de Woody Allen. Si apareixem... Home, t'has proposat un repte d'entrada difícil, eh? Estan buscant molts extras. Sí? Per bueno, tant, vale. Si... Re, que l'apuntem, que ja saps que en això de ràdio que queda guardat, això, eh? Es queda gravat, no? Sí. Doncs aquí queda. Vale. Vols que firmin un notari? Després, quan sortís. Vale. Et faig, vaig a buscar un notari i que últimament aquestes coses es porten. Que doni fe, eh? Exacte. Que doni fe, que jo intentaré ser-hi. En tot cas, també destacar aquesta pel·lícula, a part de tota aquesta trama argumental que hem dit i que és 100% Woody Allen, l'aparició de Scarlett Johansson, que també deies, ostres, la segona, que si serà musa, que si no serà musa, jo crec que sí. Sí, ja està comprovat. I a més que fa dos papers totalment diferents, no? Sí. En el de Match Point que en aquest de Scoop. Sí, sí, sí. A més, no només la diferència de papers en aquestes dues pel·lícules del Woody Allen, sinó tot el que hem anat veient ja en la seva carrera, que tot tenir 22 anys... Sí, és que t'ho diuen, quan et diuen l'edat, jo em quedo una mica frustrada, eh? Sí, sí. Jo també, perquè és l'edat que tinc. Realment, o sigui que en aquesta edat, però també va començar el cine quan era molt jove. Sí, sí, sí. Llavors, clar. Jo l'altre dia, fa un temps, me'n recordo que la veia El hombre que susurraba sí, los caballos, que sí, era sí. Una nena, res... Una nena de 13, 10 anys? 14, sí, no sé si... Bueno, no, 12 anys, o potser una cosa així. Més o menys. Però és que era ella ja. Sí, sí. Si no ha canviat gens, té la mateixa cara, les mateixes faccions... En tot cas, aquí, a mi em va recordar una mica com una actriu dels anys 50 que la treuen directament del món seu sí. I la planten en el Londres de l'any 2006. Uh-huh. No? Perquè és un personatge com molt innocent, com molt sí, idealista. Per això com molt contraposat al que feia Match Point, no? Que feia d'allò de mujer fatal sí. I que doncs, trencava amb tot i doncs, anava de noia guapa. Mm-hmm. I aquí, doncs, evidentment, continua sent molt guapa perquè ella és guapa, no? Però no fa aquest paper. No, i fins i tot jo crec que la manera, sobretot, com la caracteritzen a través del vestuari, aquestes ulleres que du durant tota la pel·lícula, sí. Sobretot la manera de vestir, la ridiculitzen. I de caminar, també. O sigui, camina sí, sí. Així... És tot un conjunt, no?, que fa que no sigui el personatge de anem a fer una Scarlett Johansson molt guapa. No, exactament. Fins i tot, jo crec que hi ha una escena que ella està davant d'un ordinador que s'està posant bé els aparatos dentals. Ai, sí, molt graciós. Sí. Que aquell tros és per veure, o intenta reflectir, crec jo, doncs que encara es tracta d'una nena, d'una cria, que, doncs, estudiant de periodisme, que busca les seves coses, però... Aquella escena, per mi, va reflectir perfectament el que es volia dir d'ella en aquella bé, pel·lícula. Bé, doncs també una de les primeres escenes de la pel·lícula, quan precisament doncs, li he revelat tot el misteri, ja ho vam explicar l'argument la setmana passada, doncs quan pregunta, Jack el Destripador, en majúscula o sí, com sí. Va? Quan està prenent notes, sí, exacte. Sí, doncs sí. És una mica també la personalitat aquesta de dir de nena innocent que acaba d'aparèixer al món, no? Per tant, una mescla, la de Woody Allen més Scarlett Johansson, que ha tornat a donar doncs, un resultat sensacional. Uh-huh. No sé com anirà la pel·lícula a Barcelona. Ja es comença a rumorejar quins actors i quines actrius d'aquí està buscant Woody Allen. Com qui? Penélope Cruz. Ai. Molt lleig. Per què? No ho sé. Per què no tirem per Leonor Waldin? Sí, jo ho vaig proposar, no? Jo ho vaig proposar, però... Parla amb ell. Aquí el càsting, ara el trucaré. Parla amb ell i li dius, primer, que el repte de fila 1 és sortir una pel·li seva, ni que sigui allò de figurant que fotis un segon, eh? Per la W de Woody, el tinc, ara el trucaré vale. I li diré, escolta, no comptis amb segons qui, perquè et portarà pel camí de l'amargura. Sí, perquè Penélope Cruz... De l'amargor. Penélope Cruz pot ser molt bona actriu Almodóvar, perquè de xica Almodóvar ho fa bé, però... Xica Woody Allen. Bé, en tot cas, li donaré consells. Vale. D'acord? I ara parlem d'un tema d'actualitat. Avui a mi m'agradaria fer un petit homenatge perquè el 31 d'octubre, d'ara fa 13 anys, ens deixava un dels directors més representatius del neorealisme italià. Em refereixo al Federico Fellini, que el 1993 moria a Roma. Doncs bé, ara s'han complert 13 anys i tot i no ser un dels noms referents en aquest gènere del neorealisme italià, on sí que van tenir doncs, més presència noms com Visconti, Rossellini o De Sica, que en són els màxims exponents, aquest director té entre la seva filmografia doncs, obres d'art, no? D'aquelles que totes les escoles de cine tenen a la seva filmoteca i que fins i tot si aneu precisament a la Filmoteca de la Generalitat doncs faran molts passes d'aquestes pel·lícules. Em refereixo a pel·lícules com Los Inútiles, L'Estrada, Fellini, Ocho y Medio, Casanova o Amarcor. Aquestes potser... Doncs no tan conegudes, però la que sí, segur, tothom recorda és La Dolce Vita. Sí. La pel·lícula Sensacional, també. I encara que no recordi la pel·lícula, doncs aquesta frase ha quedat precisament per marcada, no? La Dolce Vita. Exactament. De fet, està molt lligada a la Dolce Vita amb el que intentava reflectir una mica el neorealisme italià, no? Mm-hmm. Perquè el neorealisme italià, comença quan acaba la postguerra mundial. O sigui, la Segona Guerra Mundial acaba, sí. Hi ha la postguerra, i quan la postguerra està acabant... Amb la gent molt pobra, amb la gent d'Itàlia realment amb recursos escassos, uh-huh. no? I que tot això és el que intenta mostrar. Sí, sí. A més, com recursos escassos tenia la població, evidentment el cine també. Clar. I van haver-se de buscar la vida, i és d'aquí on apareix aquest subgènere, que a mi em sembla una cosa espectacular, uh-huh. com aconsegueixen amb un enginy i amb uns aspectes tècnics tan pobres, fer el cine que van aconseguir fer, no? Sobretot amb aquestes pel·lícules. Precisament la Dolce Vita reflectia la vida d'aquesta burgesia decadent que no tenia recursos i que tot i així intentava... La imatge, passar, no?, aparentar. Sí, sí, passar per nous rics o el que sigui, no? En tot cas, com hem dit, s'enfonsa Itàlia a través o després de la Segona Guerra Mundial, tenien uns estudis que ells intentaven començar a construir com un Hollywood a l'italiana, que és el Cinecittà, uh-huh. que també va acollir a tots els refugiats de la guerra i, per tant, no es va poder utilitzar més. I llavors és quan sorgeix aquest nou moviment. No? Un altre dels elements de Fellini va ser el seu constant contacte amb el Nino Rota. Un Nino Rota que és el compositor de la banda sonora del Padrino. Sí, eh? Aquest sí que... O sigui, si no et sona ja és per retirar-te. Que jo crec que també s'ha de tenir en compte... i que va musicar moltes de les pel·lícules del mateix Fellini, no? Així doncs, des d'aquí li fem un homenatge i doncs seguirem parlant de seves pel·lícules en alguna secció d'aquests deures, perquè ara només havia de ser en grans trets doncs, aquest recordatori, sobretot a la gent... Que ha quedat constància, no? Que vulgui veure aquestes pel·lícules uh-huh. a motiu doncs, aquest aniversari. Molt bé, doncs aquí ja ho hem apuntat. Federico Fellini, un dels grans del cinema... Anava d'italià, però ja no només italià, eh? No, es pot considerar de la història del cinema en general, sí, sí. I la banda sonora, vinga. Com sempre acabem la nostra secció, avui l'he escollit una mica en funció del que va anar la setmana passada. La setmana passada jo tenia diverses cançons. Sí. Vam escollir-ne una, però a mi em va quedar en el tinte una altra. Sí. I avui l'he escollit, no? És una pel·lícula que per mi no ha estat prou valorada en la història del cinema recent, uh-huh. que és La Playa. Sí. Una pel·lícula del Danny Boyle. Danny Boyle, director de Trainspotting. És que no es pot menysprear un director que ha fet una pel·lícula com Trainspotting, i jo crec que amb aquesta pel·lícula que protagonitzava Leonardo DiCaprio, i d'aquí potser és on ve aquest menyspreu... Però ho feia molt bé, Leonardo DiCaprio, en aquesta pel·lícula. És que aquí és on hi ha el tema. No sé per què de cop va agafar aquesta mena de psicosi cap a Leonardo DiCaprio. I a més, doncs, reflexionava sobre coses com molt importants, no? Sí, sí, sí. A més, recordem-ho, la història és aquest turista nord-americà amb motxilla, era un motxilero, el Leonardo DiCaprio, sí. en aquesta pel·lícula, que arriba a Tailàndia en busca d'aventures i es troba en un hotel atrotinat, desastrós, on coneix a una de les meves muses, que és la Virgil Ledoyen, ah, sí? amb la seva parella en aquella pel·lícula, evidentment. Sí, sí, a mi Virgil Ledoyen em té... Quines pel·lícules ha fet més? Em té perdut. La Virgil Ledoyen sí. en té bastantes. Per exemple, a Requiem por un sueño... No, allà no surt ella, és una altra en aquella pel·lícula. Però ha fet pel·lícules així en àmbit internacional, a part de treballar, perquè és francesa, no? Ella és francesa, de fet... D'aquí poc temps la veurem a una producció espanyola. Ah, sí? Sí, sí, El bosque de sombres, uh-huh. amb el Lluís Omar, precisament. Fixa't. És a dir, que la tindrem d'aquí poc. Però ha fet moltes pel·lícules, ja trauré una filmografia seva. Vale. Perquè realment és una d'aquelles actrius que cal seguir, no? Uh-huh. I jo crec que ha fet molts bons treballs. En tot cas, aquí, a Tailàndia, Leonardo DiCaprio li expliquen una història sobre una platja paradisíaca on no ha arribat el turisme... on hi passen coses sensacionals i acaba la seva aventura en aquest lloc. Realment, la fotografia de la pel·lícula és espectacular. Home, et fa desitjar en aquesta platja, eh? Penses on està aquesta platja. Doncs bé, la platja aquesta està a un dels llocs on aquell maremoto de Tailàndia de fa 2 anys va quedar totalment destruït. Amb el tsunami, no? Es va rodar allà la pel·lícula aquesta i ara doncs, actualment no sé com està la platja, però va quedar totalment desposada. Home, amb les mateixes característiques que llavors, segur que no, no? Segur que no. A més, en aquesta pel·lícula, doncs, com sempre, el Danny Boyle va fer una banda sonora una mica al seu estil. Va treure els grups que més li agradaven, sí. Fins i tot va treure a grups nous. Jo me'n recordo precisament la cançó principal, que es deia The Beach. All Saints. Que eren els All Saints, que també les va impulsar una mica. Però és que hi havia d'altres en aquesta banda sonora. Teníem cançons de Blur, però jo m'he quedat amb una cançó de New Order. Una cançó que es diu Brutal i que doncs, també, a part, doncs, va marcar una època aquest grup. I tant. N'hem parlat en pel·lícules com 24 Hour Party People, que sí. També doncs, els veu a ells mateixos tocant, i que jo crec que també es mereixen un petit homenatge dins d'aquesta secció de la banda sonora. Per tant, acabem amb New Order i aquesta cançó de Brutal. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta cançó de La Playa i ho fem fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Marc. Adeu. Don't get uptight, it's all